กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่26ควรฆ่า เราเงียบๆมาด้วยกันสักพักก็เห็นชายในแว่นดำยืนยกไม้เท้าขอทางข้ามอยู่ย้อยๆทำไมตาบอดและซ่าจังวิเดินข้ามถนนคนเดียวนี่ถนนกว้างตั้งสี่เลนทำไมไม่ไปหาสะพานลอยข้ามนะดูสิอีกเดียวรถคงติดเพราะต้องเสียเวลาจอดให้คนคนเดียวข้ามนี่ถ้ามีใครบนทางเท้ามาช่วยอีตานั้นข้ามถนนพ้นๆไปเสียได้ก็คงจะดีนะเอ๊ะทำไมรถเราถึงได้ชะลอกระทันหันแล้วจอดข้างทางล่ะ เดี๋ยวพี่มานะ ค่ะเอี้ยวตัวกลับไปมองอย่างงงๆแล้วก็ต้องตกตะลึงพี่แตรตรงเข้าไปโอบไหล่ชายพิการและกระซิบกระซาบคงบอกว่าจะช่วยพาข้ามฝั่งชายคนนั้นยิ้มชื่นและจับแขนเขาด้วยความยินดีใครต่อใครมองน้ำใจของพี่แตรแบบนี้ทำให้เราเนื้อกระดากและเกรงๆยังไงชอบคนอาจจะเพราะสายตาคนรอบข้างมองเหมือนว่าเขากำลังทำสิ่งแปลกประหลาดอยู่ก็ได้พิตราพาคนตาบอดข้ามถนนอย่างปลอดภัยฝ่ายนั้นยิ้มแย้มขอบคุณในน้ำใจก่อนที่เขาจะแยกตัวเดินกลับมาที่รถ เรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้เรามองพฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งผิดปกติเสียเวลาให้กับคนแปลกหน้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าควรร่วมปลาบปลื้มและเห็นดีเห็นงามตามนี่คงเป็นอย่างที่หมออุปการะบอกว่าจาคะบารมีของเราอ่อนกว่าพี่แตรจนไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้อยากจะร่วมชื่นชมเขาแต่พอจงใจเค้นความยินดีก็กลายเป็นกระอักกระอ่วนเลยทำประจบไปเลยดีกว่า ใจดีจังเลยค่ะรูปหล่อของจ้าน่าปลื้มที่สุดเลย เหรอถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเนี่ยเจอแบบนี้พี่จะจอดให้จ้าทำบุญบ้างนะ เอ้ยไม่เอาละค่ะกลัวคนตาบอดเอาไม้ฟาดเนี่ย เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะมาทำร้ายเราล่ะ ก็นึกว่าไปจิกลอตเตอรี่เขาไงคะ มองในแง่ร้ายจังเลยนะคนตาบอดส่วนใหญ่น่ะจิตใจงดงามมาก จ้าก็เคยนึกสงสารเหมือนกันค่ะแค่เราอยู่ในความมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นพักเดียวยังน่ากลัวและชวนให้รู้สึกอับจนค้นหาอะไรไม่ได้พวกเขามืดสนิทไปจนตายจะยิ่งกว่าขนาดไหน โลกภายในของพวกเขาไม่ได้มืดสนิทอย่างที่เราเดากันหรอกประสาทหูกับประสาทกายเนี่ยจะดีกว่าคนธรรมดามากเมื่อกี้จะสังเกตหรือเปล่าฮะขนาดรถบรรทุกห่อตะบึงมาอีกตั้งห่างเขายังกลัวลนลานขยับถอยมาชิดขอบถนนการที่ต้องรู้ความสะเทือนอยู่ตลอดเวลาของคนตาบอดนะทำให้บางคนมีสัมผัสที่6ที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาซะอีกนะหมอที่ตาบอดบางคนน่ะมีตาเอ็กซเรย์สามารถรู้ความบกพร่องของอวัยวะภายในได้เพียงแค่ให้คนไข้น่ะมานั่งตรงหน้าเท่านั้นเอง มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ ดวงตาน่ะเป็นอายตนะที่ทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งได้เร็วที่สุดแต่ในขนาดเดียวกันก็เป็นอายตนะที่บั่นทอนสมรรถภาพของสัมผัสที่6มากที่สุดเช่นกันนะ แต่เท่าที่จ้าเห็นคนตาบอดส่วนใหญ่การศึกษาน้อยนั่งตรงไหนก็นิ่งเงียบสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนั้นดูไม่มีความทุกข์อะไรมากเลยเดาว่าเขาปิดการรับรู้อยู่ในขอบเขตเงียบเชื่อภายในที่ที่น่าสงสารแต่ฟังจากพี่แตรคนตาบอดเนี่ยจะได้สัมผัสที่6มาชดเชยดวงตาที่เสียไปใช่ไหมคะ คนตาบอดทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือถูกบังคับให้ต้องกำหนดสติสำเนียกรู้การเคลื่อนไหวทั้งของร่างกายตนเองและก็วัตถุอื่นๆรอบๆประสาทหูกับประสาทสัมผัสทางกายจึงดีกว่าคนปกติแม้แต่พวกเราเองถ้าลองฝึกเร้าการทำงานของประสาทหูหรือกายสัมผัสมากๆก็จะรู้ว่ามีมโนภาพเกิดขึ้นเป็นเขาเป็นเงาหรือกระทั่งชัดราวกับเครื่องเอ็กซเรย์นี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่สิ่งลี้ลับพิสดารอะไรเลย แล้วที่พี่แตรบอกว่าหมอตาบอดบางคนเห็นอวัยวะภายในเขาเห็นจริงเลยเหรอคะ เท่ากับเครื่องเอ็กซเรย์หรืออาจจะยิ่งกว่านั้นอีกนะ คนตาดีฝึกให้เห็นแบบเขาได้ด้วยเหรอ จิตของใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเขาเพียงแต่รู้วิธีภายในชั่วโมงเดียวอ่ะจ้าก็จะเห็นกระดูกตัวเองได ้จิตจ้าแบบเดี๋ยวนี้ด้วยหรือเปล่าคะเช้าเนี้ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เลยนะ งั้นลองขยับแขนวาดไปมารู้สึกถึงอาการวาดแขนชัดไหม นั่นแหละที่เราต้องการคือสติตั้งต้นแค่สามารถรู้อาการวาดแขนได้เท่านี้เอง งั้นอะไรคะลองสอนหน่อยสิคะทำยังไงจ๊ะถึงจะได้เห็นกระดูกตัวเองได ้เอาล่ะนั่งสบายๆนะ ค ่ ะ มองไปข้างหน้าเหมือนจะดูขอบฟ้าพักสายตาเล่นแล้วก็หลับตาลงเหมือนอย่างกับมองขอบฟ้าเล่นอยู่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าการคาดหวังน่ะจะทำให้เราเพ่งผิดเลยไม่เห็นอะไรที่ควรจะเห็นอย่างถูกต้องตามลำดับเอามือวางไว้บนตักนะแล้วยกขึ้นลงสลับกันช้าๆขวาทีซ้ายทียกแต่ละข้างให้นับเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องลองให้จิตมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องตามจับรู้อะไรแค่รู้ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้ก็เท่ากับเราจำลองโลกภายในของคนตาบอดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วความใจเย็นและอาการรู้ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกนี่แหละสมาธิยิ่งตั้งมั่นมากๆก็จะยิ่งเหมือนมีแขนเคลื่อนไหวอยู่ในการรับรู้เพียงหนึ่งเดียวสังเกตด้วยว่าถ้าทำถูกจิตใจจะปลอดโปร่งขึ้นเรื่อยๆเอาอันนี้ให้ได้ก่อนอันดับแรกนะพอคิดขึ้นมาหรือว่ารู้ว่าตาลอกแรกแล้วก็ให้หายใจยาวๆสบายๆเรียกความสงบกลับมานะนั่นแหละรู้ซ้ำไปซ้ำมาแค่นี้เดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าสภาพจิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาเหมือนไฟที่ถูกรุกให้โชนสว่างขึ้นเรื่อยๆพักแก้เมื่อยสักเดี๋ยวก็ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งลืมตาล่ะสังเกตไหมตอนนี้พอหายใจเข้าออกจะเหมือนกับเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นนั่นแหละก็รู้ลมหายใจที่ชัดอย่างนั้นให้ต่อเนื่องไปในระหว่างหยุดพักแขนยกแขนสลับนับถึง100อีกรอบคราวนี้ดูนะด้วยจิตที่เริ่มสว่างโพลงอยู่อย่างนี้ลองน้อมนึกถึงตามจริงว่าสิ่งที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่แท้จริงก็คือกระดูกเป็นซี่ๆมีลักษณะแข็งเป็นกลไกสำคัญในการเคลื่อนไหวการที่เรารู้อาการเคลื่อนไหวของแขนชัดก็เท่ากับเรารู้กระดูกชัดด้วยแม้จะยังมองไม่เห็นเหมือนกับตาเห็นภาพสีแต่ก็เรียกว่าเห็นด้วยจิตสัมผัสบ้างแล้วล่ะที่ขาววาบๆนั่นแหละรักษาอาการเห็นอย่างนั้นไว้อย่าเพ่งให้มากขึ้นทำเหมือนปล่อยสัมภาระทิ้งให้หมดเหลือแต่ความไร้น้ำหนักแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกรับรู้สืบเนื่องแล้วจะเห็นชัดกว่านี้อีกจิตแตกกระจายหมดเพิ่งจะได้เห็นของดีแวบเดียวเองเป็นไงช็อกเลยเหรอ เจ้าฝันไปหรือเปล่าคะเมื่อกี้เห็นกระดูกชัดเลย ไม่ใช่ฝันหรอกถ้าฝึกรับรู้การเคลื่อนไหวของแขนด้วยสติธรรมดาจะแค่รู้ว่าแกนกลางการเคลื่อนไหวคือกระดูกถ้าทำไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดสมาธิปลอดโปร่งจะเห็นเงารางๆและถ้าเมื่อไหร่จิตรวมนิ่งเป็นหนึ่งก็จะเห็นชัดเหมือนจิตฉายแสงเอ็กซเรย์อย่างนั้นแหละเสียดายไม่ทำใจให้เป็นกลางๆและหลุดเพลททั้งที่อุตส่าห์เห็นแล้ว ขออภัยค่ะจ๊ะมือใหม่นี่ค่ะสนุกดีนะคะแต่น่ากลัวจัง ของมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดไปกลัวมันทำไมล่ะ สัจจะความจริงเนี่ยทำไมโหดร้ายนะคะจะให้ยอมรับว่าที่แท้จ้าเป็นกระดูกผีอย่างนั้นเหรอ ผีมันมีกระดูกที่ไหนล่ะฮะมีแต่คนนี่แหละเป็นกระดูกทั้งแท่งแล้วไม่ยอมรับกันลองใหม่ไหมอาจจะต้องรวบรวมจิตนานหน่อยนะเพราะว่ากระเจิงเสียหายหมดแล้วเดี๋ยวพี่น่ะจะทำให้เห็นตับไตไส้พุงเลย ไม่เอาละค่ะจ้าขอตัวละ นี่แหละนะคนเรานะกลัวแม้กระทั่งเห็นตัวเองนึกว่าจ้าชอบดูอะไรสนุกไหนอยากรู้ไงล่ะว่าเขาเห็นเอ็กซเรย์กันยังไงพอทำได้กลับวิ่งหนีป่าราบซะอีก ค่ะจ้าน่ะปอดแหกตาขาวแล้วก็กลัวมากเลยยอมรับแต่โดยดีนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแค่เห็นตัวเองเป็นกระดูกถือว่าคุ้มค่าไม่เสียชาติเกิดแล้วใช่ไหมคะ โถเอ้ยแค่เห็นกระดูกปลายแขนยังไม่เห็นเป็นโครงกระดูกด้วยซ้ำไป เ ชื่อเลยค่ะว่าของมันเห็นกันได้จงแจ้งจางปางปานเนี้ยขนลุกไปทั่วเลย ลองดูใหม่อีกทีไหมคราวนี้ตั้งสติดีๆเห็นอะไรก็ทำเฉยๆไว ้นี่เอาละค่ะแค่นี้ก็กลัวแล้ว น่าเสียดายนะ บางคนพยายามจนเลือดกำดาวแทบไหลยังไม่สำเร็จเลยจ๊ะน่ะทำสำเร็จง่ายๆแล้วทำไมไม่เห็นข้าไม่ทำต่อให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นล่ะ พยายามจนเลือดกำดาวไหลเนี่ยยังดีค่ะแต่เนี่ยจ๊ะพยายามแล้วฉี่ใจราดอายตายเลย เรามาถึงกาญจนบุรีประมาณ9โมงแวะถ่ายรูปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นความโหดร้ายสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นไปที่เขื่อนศรีนครินทร์บนแม่น้ำแควเห็นแล้วบังเกิดความตื่นตาตื่นใจในความยิ่งใหญ่มโหฬารของกำแพงสีขาวขนาดยักษ์และเวิ้งว้างลิบลิ่วชวนพิศวง เราเคยเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆกับเพื่อนมากมายและพบว่ายังมีความเงียบเหงาเป็นเงาติดตามตัวไปทุกที่มันชิ้นส่วนบางอย่างขาดหายไปแล้ววันนี้วันที่มีพี่กายอยู่เคียงข้างหัวใจของเราถูกเติมเต็มถึงที่สุดขณะทอดสายตาไปสุดห้วงน้ำกว้างไกลเราสัมผัสได้ถึงความสุขสงบกลางอกตัวเองเงาร่างสูงข้างกายเหมือนปีกอีกข้างที่หายไป โอ้โหไม่ถึง2ชั่วโมงกดไปตั้งร้อยกว่ารูปนะคะ พี่น่ะมีการ์ดความจำติดมาเยอะกดอีก1,000รูปก็ยังได ้รู้ค่ะแต่จะบอกว่าพี่แตรน่ะขยันจังเฉลี่ยแทบนาทีละครั้งเลยนะเนี่ย บางจุดชัดไว้ทีๆเป็น10ก็มีนะ ถ่ายจ้าแค่คนเดียวมีพี่แตรแค่ 2-3 รูปเองจ้าถ่ายเดี๋ยวพี่แตรมั่งดีกว่าค่ะ เดี๋ยวย้ายไปน้ำตกเอราวัณเนี่ยค่อยถ่ายพี่บ้างแล้วกัน ค่ะไปก็ไปแต่จ้าชักจะหิวแล้วล่ะ หลังทานข้าวกลางวันเสร็จเราเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณเอราวัณเป็นน้ำตกใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศสายธารหลั่งไหลจากระดับบนสุดถึงล่างสุดเป็นระยะทางเกือบ 2,000 เมตรท่ามกลางป่าเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เสียงสาดซ่าของสายน้ำที่ผ่านโขดหินสู่แอ่งเบื้องล่างคลอเสียงเพี้ยจุ๊บจิ๊บของนกกลางลำนาวไพฟังเหมือนดนตรีดั้งเดิมครั้งเมื่อโลกพิภพเริ่มสร้างเราจุงมือกันเดินขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้น7อันเป็นยอดสูงสุดมานั่งเคียงกันแช่เท้าลงในแอ่งน้ำเย็นเราโอบเอวจ๊ะไว้หลวมๆเงียบฟังเสียงหอบหายใจเหนื่อยของจ๊ะแล้วรู้สึกน่าฟังกว่าเสียงน้ำตกเสียอีก จ๊ะไม่เคยขึ้นมาถึงชั้น7เลยนะคะเนี่ยเคยมาเอราวัณเมื่อหลายปีก่อนขึ้นแค่ชั้น3หรือว่าชั้น4เอง พี่น่ะไม่เคยมาเลยด้วยซ้ำต้องขอบใจจ๊ะนะที่วันนี้ชวนมาโอ้โหข้างบนนี่สวยจริงๆเลย ถ้าเรามีอย่างนี้ไว้ดูที่หลังบ้านก็ดีนะ กลับถึงกรุงเทพนะพี่ขาดจะสั่งให้เขาย้ายไปให้จ๊ะพอดีเลย พี่แตรคะเอราวัณเนี่ยเป็นชื่อของช้างใช่ไหมคะ เอราวัณเนี่ยเป็นช้างพาหนะของพระอินทร์จริงๆแล้วมี33เสียนคนมาเห็นชั้น7คล้ายหัวช้างกับงาช้างก็เลยเรียกว่าเอราวัณ ธรรมชาติเนี่ยสวยเหมือนความฝันเลยนะคะแต่จ๊ะไม่อยากให้เนี่ยเป็นแค่ฝันชั่วคราวเวลาสุขเราอาจมองน้ำตกที่แยกเป็น2สายหรือเปรียบเทียบว่าเหมือนงาช้างของพระอินทร์แต่พยายามทุกอาจอุปทานทึกทักเอาว่าเป็นเหมือนม่านน้ำตาตัวเองก็ได้ น้ำตกไหลลงมาเป็นทางเดียวและจะเริ่มเป็นสองแพร่งที่โขดหินนั่นไม่ใช่ไหลต่างสายไหลต่างทางกันเหมือนน้ำจากสองตาของมนุษย์ซะหน่อยจ้าต้องมีตาหาเรื่องอย่างหนักทีเดียวนะถึงเห็นแล้วเหมือนน้ำตาได ้จริงด้วยค่ะจ้าคงนึกว่าเป็นยักษ์ตาเดียวมั้ง กังวลอะไรกันหน้าเหรอฮะบอกพี่ได้ไหม จ้าก็แค่ อะไรจ้า ตอนกำลังสุขที่สุดเราอาจไม่อยากเสียทุกสิ่งตรงหน้าไปกระทั่งกลายเป็นกังวลมั้งคะ รู้ไหมคนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะคิดถ้าเลิกคิดก็อาจจะพบว่าทั้งชีวิตต้องเจอเรื่องเลวร้ายอย่างแท้จริงแค่2 3หนเท่านั้นเอง แค่เรื่องเดียวที่หนักหนาสาหัสจริงจ๊ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทนได้แล้วล่ะค่ะ จ๊ะคิดว่าความรักของเราควรค่าแก่การแลกกับทุกสิ่งมั้ยจ๊ะอ้ําอึ้งไม่หลุดปากตอบรับหนักแน่นทันใดแสดงความกังขาในตัวเองฮะ จ๊ะน่ะเป็นคนอ่อนแอภูมิต้านทานความทุกข์ต่ำเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ดิ้นไปมาแถมยังมีความอดทนน้อยกับการต่อสู้และการฝ่าฟันที่ยากลำบาก จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาเนี่ย ไม่ต้องฝ่าฟันไม่ต้องเจออุปสรรคยากเย็นบ้างเลยเหรอ การเรียนดนตรีคือสิ่งที่จ้าถนัดไม่ต้องออกแรงมากเลยค่ะมันต่างกับอีกหลายๆเรื่อง เอาเป็นว่าพี่จะพยายามทำทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันนะ พี่จ้าผ่านโลกเห็นชีวิตและเข้าใจตัวเองยิ่งกว่าจ้ามากบอกได้ไหมคะว่าที่เรากำลังรู้สึกต่อกันอยู่เนี่ยความจริงคือหลงหรือว่ารัก ความรักอาจจะเริ่มต้นจากความซึ้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจจะเริ่มต้นจากความหลงใหลเสน่ห์ของอีกฝ่ายความรักฉันหญิงชายจะไม่มีตัวตนขึ้นมาลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสิ่งที่วัดว่าความรักนั้นแท้หรือว่าเทียมคงต้องใช้ใจเราเองเป็นอันดับแรกถามตัวเองง่ายๆว่ารักเนี้ยแน่นแฟ้นลึกซึ้งขนาดไหนจากนั้นก็ปล่อยให้เหตุการณ์ระหว่างอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเป็นตัวยืนยันว่ารักเราชนะกระทั่งความกลัวตายไหม จ๊ะว่าจ๊ะรักพี่แตรมากกว่าพี่เอิญอีกค่ะบางทีพี่เอิญมาโอบกอดเราเหมือนแสนรักแต่บางทีพอเราจะกอดบ้างก็สลัดเหมือนรังเกียจไม่สนิทใจอย่างนี้เลยแต่ขนาดนั้นจ๊ะก็เคยอยากฆ่าตัวตายเพราะพี่เอิญมาแล้วนั่นเท่ากับรักของจ๊ะรุนแรงเหนือความกลัวตายหรือยังคะ จ๊ะไม่ได้คิดฆ่าตัวตายเพื่อบูชารักแต่ว่าที่จ๊ะอยากฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าหนีทุกทรมานจากใจต่างหากล่ะนั่นเป็นการทำเพื่อเอาใจตัวเองนะไม่ใช่ทำเพื่อความรักไม่ใช่เพราะซึ้งถึงค่าของเอิญอย่างท่องแท ้แหมมุมมองนี่เองทำให้อะไรอย่างหนึ่งกลายเป็นตรงข้ามได้เลยนะคะจะว่าไปชีวิตจ้ะถ้าอยู่โดยปราศจากความรักสู้ไม่มีชีวิตเลยดีกว่าค่ะ อันที่จริงนะยอมตายเพื่อความรักยังอาจจะแพ้ชีวิตที่ต่างไปเพื่อความรักด้วยซ้ำนะเพราะกลั้นใจไม่กี่นาทีก็ตายแล้วใครต่อใครทำมาเยอะแต่การจะต้องกัดฟันทวนกระแสเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นดอกไม้บูชารักน่ะมีสักกี่คนที่ยินยอม ระหว่างเราน่ะไม่ได้ต่างกันขนาดต้องเปลี่ยนนิสัยหรือวิถีทางอะไรมากนี่คะใช่ไหมคะพี่แ ดเลิกคิดมากเธออยู่ร่วมกันอย่างปกติแล้วก็รอทุกสิ่งทุกอย่างบอกเราเองว่าต้องการให้เราทำอะไรบ้างคอยดูกันว่าใจเราน่ะพร้อมจะทำเพื่อรักได้แค่ไหนสำหรับที่นี่วินาทีนี้ควรให้เสี้ยวแห่งความทรงจำดีๆระหว่างเราที่ย้อนมาระลึกแล้วเหมือนน้ำใสอยู่เสมอไม่เจือมลทินเพราะวางแผนเก่งอนาคตไกลเกินตัวจนกลุ้มใจเปล่านะ เราคิดแล้วก็เห็นตามยิ้มกว้างสบายใจซึมซับความสุขจากภาวะคู่ด้วยใจที่เต็มดวงกว่าเดิมเอ็นหน้าซบไหลและปล่อยให้พี่แตรกระชับกอดแน่นขึ้นอีกอ้อมกอดของพี่แตรอบอุ่นจนเราปรารถนาจะห่อตัวเองเป็นสมบัติแนบกายเข้าไปจนชั่วนิรันดร์